أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير إلى آخر الآيات Sadakallahul Azim. Muhterem Müslümanlar, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mücadele Suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu hafta bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah okumaya başlıyorum. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا Muhakkak ki kocası hakkında seninle tartışan وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ durumunu Allah'a şikayet eden kadını Allah işitmiştir. Muhakkak ki kocası hakkında seninle mücadele eden ve Allah'a şikayette bulunan kadının duasına Allah icabet etmiştir. Onun problemini Allah çözüme kavuşturmuştur. Vallahu yesma'u tahavurakuma. Zaten Allah sizin tüm konuşmalarınızı işitir. İnnallâhe semî'un basîr. Allah her şeyi işiten ve görendir. Bir kadın, Havle isimli bir kadın, Peygamber Efendimiz'e gelmiş, kocası hakkında şikayette bulunuyor. Ya Resulallah, kocam gençlik yıllarında benden istifade etti, şimdi o da ben de biraz yaşlandık, bir gazaplanma, bir sinirlenme neticesinde kocam bana zihar yaptı. Zihar, İslam öncesi bir adetti. Bir adam karısını kendisine haram kılmak için karısını mahremlerinden birine benzetirdi. Sen benim için anamın sırtı gibisin. Benim gözümde sen anam yerindesin. Seninle ilişki kurmam sanki anamla ilişki kurmamla eşdeğerdedir. Anam bacım ol gibi bir söz söyler. Böylece o kişi karısını kendisine haram kılardı ve kadın muallakta kalırdı yıllarca. Evli değil ki kocasıyla birlikte olsun, bekar değil ki bir başkasıyla evlensin. Böylece kadına zulmedilirdi. İşte Havle isimli bir kadın gelmiş, ya Resulallah, gazaplandı, sinirlendi kocam, bana zihar yaptı. Bizim durumumuz ne olacak diye sordu. Allah'ın Resulü buyurdu ki, bu konuda Rabbim'den kesin bir emir gelmedi, kesin bir hüküm gelmedi. Ama benim bildiğime göre sen ona, o da sana haram olmuşsun dedi. Kadın ısrar etmeye başladı. Ama ya Resulallah, bizim çocuklarımız var. Onlar benim yanımda kalsalar benim onlara bakabilecek ekonomik gücüm yok. Kocamın yanında kalsalar o da yaşlandı. O çocuklara bakabilecek durumu yok. Ama ya Resulallah, ama ya Resulallah, Allah aşkına bizim problemimize bir çözüm buluver diye ısrar etmeye başlayınca bakın bu ayeti kerime nazil oldu. Şüphesiz ki Allah kocası hakkında şikayette bulunan, seninle tartışan, Allah'a şikayette bulunan kadını işitti, onun problemine çözüm getirdi. Önce zıharın ne olduğunu bir açıklıyor. Bunun hiç de insanlıkla, güzellikle ilgisinin olmadığını ortaya koyuyor Rabbimiz. Ondan sonra bunu yapan bir kişinin ödemesi gereken kefareti anlatıyor. Bakın diyor ki, اَلَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ Sizden hanımlarına zıhar yapanlar, hanımlarını analarına, bacılarına benzetenler, hanımlarını böylece kendilerine haram kılanlar var ya, mahum ve ummahatim, halbuki o hanımları onların anaları değildir. İn ummahatuhum illallâ'i veletnehum. O adamların anaları onları doğuran analarıdır. Hanımları onları doğurmamış ki anaları olsun. Bu insanlar gerçekten anayla hanımı karıştırıyorlar. Yani analarını hanımlarına, hanımlarını da analarına benzetmek suretiyle bir karışıklığın, bir zulmün içine düşüyorlar. وَاِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ Gerçekten çok çirkin bir söz söylüyorlar. وَزُورًا Ve yalan söylüyorlar. Ana hiçbir zaman hanım değildir. Hanım da hiçbir zaman ana değildir. Zahir olarak da bu böyledir. Zıhar olarak da bu böyledir. Zıhar olarak bir kişi hanımının bir uzvunu, anasının bir mahrem uzvuna benzetmesi bu meşru değildir. Bu çok kötü bir şeydir. Zahir olarak da doğru değil. Onu da şöyle söyleyeyim. Ana anadır, hanım da hanımdır. Ana itaat makamıdır, hanım da hükmetme makamıdır. İnsan anasını, hanımı, hanımını da anası yerine koyarak şöyle yaparsa, hanımını anası yerine koyup ona itaat etmeye, anasını da hanımı menzilesine indirgeyerek ona hükmetmeye, ona emretmeye kalkarsa, bu da fıtrat dışı, bu da İslam dışı bir anlayıştır. Bakın, zıharın çirkin bir şey olduğunu, bir yalan olduğunu Rabbimiz böylece ortaya koyduktan sonra, zıhar yapan birisinin vermesi gereken, ödemesi gereken kefareti de bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde şöylece ortaya koyuyor. وَالَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ Hanımlarına böylece zıhar yapanlar ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا Sonra söyledikleri o sözden dönmek isteyenler, yani önce o sözle hanımlarını kendilerine haram kılıp sonra da hanımlarına yaklaşmak isteyenler فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَ Hanımlarıyla cinsel ilişkiye girmeden önce bir köle azat etmek zorundadırlar. Evet, hanımlarına zıhar yapan kimseler bir köle azat etmek zorundadırlar. Peki bugün köle yok. Bu ve benzeri ayetleri nasıl anlayacağız? Allahu alem, çoluk çocuğunu geçindirebilecek, kendini geçindirebilecek bir işi, iş yeri olmayan bir insana bir iş yeri kuru vermek, çoluk çocuğunu geçindirebilecek bir iş yeri açı vermek, bir köle azat etmekle Allahu alem diyorum, eş değerdedir. Öyle bir şey yapmak zorunda. Zalikum tu'azuna bihi. İşte bu Allah'ın size vaaz ettiği, vasiyet ettiği bir emridir. Vallahu bima ta'maluna habir. Ama unutmayın, Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Yani bir adam zıhar yapmış, hanımını kendisine haram kılmış, anam bacım ol demiş, sen benim gözümde anam gibisin demiş, böyle bir zıhar yapmış, hanımı kendisine haram kıldığı halde bu kefareti ödemeden hanımıyla ilişkiyi sürdürüyorsa Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Allah'ı asla kandıramazsınız. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ Kim ki böyle bir zıhar yaptıktan sonra bir köle azat edecek imkanı yoksa فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَ Yine hanımıyla birleşmeden önce, hanımıyla cinsel ilişkide bulunmadan önce o kişi 2 ay peş peşe oruç tutmak zorundadır. Eğer köle azat etme imkanı olmazsa 2 ay peş peşe ara vermeden oruç tutmak zorundadır. فَمَنْ لَمْ يَسْتَدَقْ Eğer buna da gücü yetmezse فَاِطْعَامُ سِبْت۪ينَ مِسْك۪ينًا 60 fakiri akşamlı sabahlı doyurmak zorundadır. Önceki derslerimin birisinde de söyledim. İslam'da öğle yemeği yoktur. İki öğün yemek vardır. 60 fakiri akşamlı sabahlı doyuracak. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ İşte bu Allah ve Resulüne imanın karşılığıdır. Kim ki ben Allah ve Resulüne inandım diyorsa Allah'ın bu belirlediği kefaretleri ödemek zorundadır. وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ İşte bunlar Allah'ın hudutları, Allah'ın sınırlarıdır. وَلِلْكَافِر۪ينَ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Kim ki Allah'ın sınırlarını çiğnerse böyle kafirlere de elim bir azap vardır, dayanılmaz bir azap vardır. Kadının kocasını çağırttı Peygamberimiz. Havle isimli kadının kocasını çağırttı. Dedi ki Allah bu konuda ayet indirdi. Sen hanımına zihar yaptın ya, bunun kefareti sen bir köle azat edeceksin dedi. Kadının kocası Evs isimli bir sahabe dedi ki vallahi ya Resulallah benim bir köle azat etme gücüm imkanım yoktur dedi. O zaman 2 ay peş peşe oruç tutacaksın dedi. Karısı Havle anamız ileri atıldı. Vallahi ya Resulallah kocam hastadır. 3 gün peş peşe oruç tuttuğu zaman gözleri görmez oluyor. Ona gücü yetmez dedi. O zaman dedi Peygamber Efendimiz 60 fakiri doyursun. Vallahi ya Resulallah yani fakirleri doyuracak imkanın da yoktur deyince Peygamber Efendimiz Beytülmal'den bir miktar hurma gönderdi. Üstünü de o tamamlayıp 60 fakiri doyursun dedi. Bakın bir suç işlenince Allah toplumda ne tür yaraları onunla sarıveriyor. Bir köle azat etsin diyor. Bakın bir insan azat edilecek ya da işi gücü olmayan bir insana bir iş imkanı kurulacak. 60 fakir doyurulacak, insanlar doyurulacak, insanların yüzü güldürülecek ve de o ev, o evlilik yıkılmaktan kurtulacak. Bakın İslam'ın ceza müeyyideleri de toplumda gerçekten yaraları sarmaya matuf emirler. İnnellezîne yuhaddûnallâhe ve rasûlehu Kim ki Allah ve Resulüne karşı hat yarışına girerse, hat çizgi demektir. Kim ki Allah ve Resulü ile çizgi yarışına giderse, kim ki Allah ve Resulü ile sınır yarışına girerse, Allah ve Resulü bir sınır belirlemiş, ben de başka bir sınır çizerim derse, kim ki Allah ve Resulü ile yasa yarışına girerse, Allah ve Resulü bu konuda şöyle bir yasa belirlemiş, ben de böyle bir yasa belirlerim demeye kalkarsa, mesela Allah ve Resulü mirasta erkek 2, kadın 1 alsın demişse, ben de eşit alsın diyorum diyerek Allah ve Resulü ile yasa yarışına girerse kubitu kema kubitellezine min kablihim kendilerinden öncekilerinin alçaltıldığı gibi onlar da alçaltılacaktır. Kendilerinden öncekilerin burunlarının yere sürtüldüğü gibi onların da burunları yerlere sürtülecektir. Vakat enzelne ayatin ve yinatin muhakkak ki Allah apaçık ayetlerini indirmiştir. Apaçıktır. Allah'ın hükümleri ayan beyandır. Gün kadar Allah'ın ayetleri, Allah'ın yasaları açıktır. وَلِلْ كَافِر۪ينَ عَذَابٌ مُه۪ينٌ Allah'ın ayetleri beğenmeyen, Allah'ın yasalarının dışında hareket etmeye kalkışan kafirler için gerçekten onur kırıcı, alçaltıcı bir azap vardır. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا Bir gün Allah onların topunu huzurunda diriltir. Mahkeme-i Kübra'da onları ayağa kaldırır. Feyunebbi'uhum onlara haber verir. Bima amilu işledikleri amellerin tamamını bir gün bir bir Allah onlara haber verir. Şu cümleyi de sen söylemiştin. Şu tavır da sana aitti. Şu küfrü de sen icra etmiştin. Şu içkiyi de sen içmiştin. Şu eylemi de sen icra etmiştin diye yaptığı amellerinin tamamını yarın Allah ona bir bir haber verir. Çünkü ahsahullahu Allah onları bir bir sayıp kayıt altına almıştır. Ve nesuhu ama insanlar o yaptıklarını unutmuşlardır. Bakın sizler Akıl bali olduğunuz günlerde işlediğiniz amellerin birçoğunu unuttunuz değil mi? Hatırlamaz olduk. Bırakın akıl bali olduğumuz günleri, geçen sene işlediklerimizi bile şu anda unuttuk. Allah diyor ki, siz unuttunuz ama ben asla unutmadım. Ben onları bir bir ahsa ettim, saydım, tespit ettim. Yarın onları bir bir kullarıma haber vereceğim. Vallahu ala kulli şeyin şehid. Zaten Allah her şeye şahittir. Her şeyi görüp gözetmektedir. Elem tera, görmüyor musun ey peygamberim? Görmüyor musun ey Müslüman? Ennallâhe ya'lemu ma fis semâvâti ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa Allah hepsini bilmektedir. Ma yekûnu min necva felâfetin illâ huve râbi'uhum. Üç kişi bir kenara çekilip bir kulis faaliyetine girmez ki, üç kişi bir kenara çekilip bir fiskos yapmaz ki, üç kişi bir kenara çekilip bir gizli toplantı yapmaz ki, illa huve rabi'uhum, onların dördüncüleri Allah olmuş olmasın. Allah Allah. Ve la hamsetin, beş kişi bir kulis faaliyeti yapmaz ki, illa huve sadisuhum, Allah onların altıncıları olmuş olmasın. Ve la edna min zalike, bundan daha aşağı sayıda, ve la ekfera, yahut da daha çok fark etmez, illa huve ma'ahum eyne mekanu. İnsanlar neredelerse Allah onlarla birlikte olmuş olmasın. Thumme yunebbi'uhum bima amilu yevmel kıyameti. Sonra kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bir bir Allah haber verici olmasın. İnna Allahe bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilmektedir. Bakın İslam'da necva, Kur'an'ın tabiriyle kulis faaliyeti caiz değildir. Müslümanların toplu olduğu bir yerde, mesela şurada oturuyoruz. Şurada üç kişi bir kenara geçip fısıltıyla konuşmaya başlasalar, bunun adına kulis faaliyeti denir. Bu caiz değil. Diğer Müslümanlar şüphelenir. Ya acaba bizim hakkımızda bir kumpas mı hazırlıyorlar? Acaba bizden gizli bir plan program mı içindeler diye Müslümanlar işkillenir. Bu caiz değil. Bakın Medineli münafıklar var. İşte önceki derslerimizde de Münafıkun suresinde de anlattı Rabbimiz. 5-600 kadar insan var kafir. Çevrelerinin hepsi Müslüman olunca sap gibi ortada kalmamak için biz de Müslüman olduk demişler. Ama Müslüman değiller. Gizli gizli mahfillerde toplanarak Müslümanların haberi yokken, Peygamber Efendimizin haberi yokken gizli gizli kulis faaliyetleri yapıyorlar da bakın Allah onları anlatmaya başlıyor. Bu ayet kıyamete kadar, o gün Peygamber Efendimizin gıyabında, Medineli Müslümanların gıyabında toplantı yapanlar bugün de dünyanın her bir coğrafyasında, Amerika'sında, İsrail'inde, İngiltere'sinde Müslümanların aleyhine gizli gizli komplolar hazırlayanlar, kulis faaliyeti yapanlar, bakın bu ayeti kerimede çok açık ve net bir biçimde ortaya konuyor. Allah diyor ki, اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذ۪ينَ نُهُ عَنِنْ نَجْوَى. Şu gizli toplantılardan, kulis faaliyetlerinden men edildikleri halde, ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ. Sonra tekrar o faaliyetlere dönenler var ya, gizli gizli toplantılar yapanlar var ya, وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ. Bunların gizli gizli kulis faaliyetlerinin hedefi neymiş? Yani bu toplantılarından maksatları neymiş? بِالْاِثْمِ, günah. İkincisi düşmanlık. Üçüncüsü ve masiyeti Rasul, peygambere isyan, peygambere karşı gelmek. Bakın Medineli münafıklar günah için toplanırlarmış. Onların gizli toplantılarının hedefi ifilmiş, yani günahmış. Yani Medineli Müslümanları nasıl günaha sevk edebiliriz? Adamların toplantılarının hedefi buymuş. Şu Medineli Müslümanları günah bataklıklarına nasıl çekebiliriz? Onları bizim gibi nasıl günahkar hale getirebiliriz? Acaba içkiyle kumarla mı? Rüşvetle faizle mi? Acaba eroinle esrarla mı? Acaba filmlerle dizilerle mi? Acaba tiyatrolarla mı? Acaba oyun eğlenceler sporla mı? acaba şu Müslümanları nasıl günahkar yapabiliriz? Bizim gibi nasıl onları günah bataklığına çekebiliriz? İşte Medineli münafıkların gizli kulis toplantılarının hedefi buymuş. Bir, iki, vel udvan diyor Allah, bir de düşmanlık. Yani dertleri İslam düşmanlığı. Bugün de aynı şey yapıyorlar. Yani yeter ki İslam'a düşman olalım, yeter ki Müslümanlığın önünü kesmeye çalışalım, yeter ki Müslümanların işini bitirelim. Bu toplumda insanlar açlığından ölmeye başlamış, hiç önemli değil. Bu toplumda insanlar açlıktan birbirlerini yemeye başlamışlar, hiç önemli değil. Bu toplumda insanlar, Osmanlı'nın torunları, şerefli insanlar, Almanyalara, Fransalara gitmişler. Orada kafirlerin eşiklerini temizleyerek onların artıklarıyla geçinir hale gelmişler. İzzet ve şereflerini kaybetmişler, hiç önemli değil. Bu toplumda insanlar günah bataklığına batmışlar, onlar için hiç önemli değil. Önemli olan İslam düşmanlığıdır. İslam düşmanlığından vazgeçmiyor hainler. Onun için bu tür gizli toplantıları yaparlarmış. Bir de ve masiyetir rasul, peygambere isyan adına toplantılar yaparlarmış. Bakın Allah onların tanınması için bir ipucu veriyor Peygamber Efendimiz'e. Diyor ki ve izâ câûke, onlar sana geldikleri zaman ey peygamberim, hayyevke bimâ lem yuhayyike bihillah, Allah'ın selamlamadığı bir biçimde seni selamlar onlar. Esselamu aleyküm ya Ebel Kasım, Esselamu aleyküm, Esselamu aleyküm, geveliyorlarmış. Esselamu aleyküm değil, Esselamu aleyküm, Allah'ın belası üzerine olsun ey Ebul Kasım, sam rüzgarı üzerine olsun ey Ebul Kasım diye Peygamber Efendimiz'e beddua okurlarmış, selam verir gibi. Hatta bir defasında Peygamber Efendimiz'in evine gelmişler 3-5 tane münafık. Esselamu aleyküm, Esselamu aleyküm. Peygamberimiz de ve aleyküm, ve aleyküm diyormuş. Ve aleyküm selam demiyor, ve aleyküm, sizin de üzeriniz olsun, sizin de üzeriniz olsun anlamına ve aleyküm. Öbür odadan onların bu sözlerini işiten Ayşe annemiz dayanamamış, Allah belanızı versin ey hainler, Allah kahretsin sizi diye bağırmaya başlayınca Peygamber Efendimiz diyor ki ey Ayşe ne yapıyorsun sen, Allah kötü sözü sevmez deyince Ayşe annemiz diyor ki ya Resulallah, bu hainler sana sürekli beddua okuyorlar, duymuyor musun? E duyuyorum ey Ayşe, ama ben ağzımı kötü sözle kirletmiyorum da ve aleyküm diyorum, sizin de üzerinize olsun diyorum. Onlar bana ne demişlerse aynısı, sizin de üzerinize olsun diyorum. Bakın Allah Peygamber Efendimiz'e bir ipucu veriyor. Seni Allah'ın selamlamadığı bir biçimde onlar selamlarlar. Ey peygamberim, ve yekulune fi enfusihim, kendi iç dünyalarında da şöyle diyormuş o münafıklar. Levla yuazzibunallahu bima nakul. E madem bu Allah'ın peygamberi ise, bu Muhammed Aleyhisselam gerçekten Allah'ın elçisi ise, bizim ona söylediğimiz bu beddua cümlelerinden ötürü içimizi dışımızı bilen Allah peygamberi adına bize bir bela göndermeli, bir azap göndermeli değil miydi? Şu ana kadar Allah'tan böyle bir bela da, böyle bir azap da bize gelmediğine göre demek ki bu peygamber filan değil. Bir peygamber olsaydı elbette Allah onu korumak üzere bize bir bela, bir azap gönderirdi. Böyle bir azap gelmediğine göre demek ki bu peygamber filan değil. Bu yalancının teki diyorlarmış. Allah ne diyor ya? Bakın Allah da diyor ki hasbuhum cehennem. Cehennem onlara yeter değil mi? Elbette cehennem onlara yeter. Cehennem onları beklemektedir. Tamam, dünyada işlediği kötülüğün karşılığını bazen insanlara göndermeyebilir Allah. Değil mi? Nice kafirleri krallar gibi yaşatır. Bırakın bir azap göndermeyi, krallar gibi yaşatır ama yani bu dünyada Allah'ın ona bir azap, bir bela göndermeyişi onun kurtulduğu anlamına ya da Allah'ı atlattığı anlamına gelmez ki. Allah diyor ki bakın hasbuhum cehennem. Cehennem onlara yeter. Cehennem onları bekliyor. Çünkü bu dünyada Allah kimseden hesap sormuyor ki. Hesap sorma mahalli burası değil ki. Hesap öbür tarafta başlayacak. Yaslevneha, onlar cehenneme yaslanırlar. Allah Allah. Yasla, salla, yusalli, salat kelimesi de aynı kökten gelir. Arapçada salat bir ağacı eğmek için ateşte iyice ısıtılır, eğilir. Isıtılınca eğilir, kırılmaz o zaman. Hani asalar falan var ya, insanların elindeki asalar öyle eğilir, ısıtılarak eğilir ya, işte ona Arapçada salla denir. Dünyada eğilen Müslümanlar, rukiye varan Müslümanlar ateşten kurtuluyor, ama bu dünyada eğilip bükülmeyenler, Allah için rukiye varmayanlar, Allah için secdeye gitmeyenleri öbür tarafta ateşte bükecekmiş Allah. Ama geçmiş olsun, o bükülüşlerinin onlara zerre kadar bir faydası olmayacak. Febi'sel masir, gerçekten o cehennem ne kötü bir varış yeri. Ya eyyühellezine amanu, ey müminler, iza tenaceytum, siz bir kulis faaliyeti yapacağınız zaman, bir gizli toplantı yapacağınız zaman, fela tetenacev bil ismi vel udvani ve masiyetir rasul. Şu münafıkların yaptığı gibi günah üzerine, düşmanlık üzerine ve peygambere karşı gelmek üzerine toplantı yapmayın. Sizin toplantılarınızın hedefi bunlar olmasın. Ve tenacev bil birri ve takva, iyilik ve takva üzerine bu tür toplantıları yapmanızda bir sakınca yoktur. Nisa suresinde de bu konu anlatılırken şöyle diyordu Rabbimiz. İki sebeple Müslümanlar gizli toplantı yapabilirler. İki sebeple. Bir, infak sebebiyle. İki, emri bil maruf, ıslah sebebiyle gizli toplantı yapmakta bir sakınca yok. Mesela bir apartmanda 10 tane aile oturuyor. 3 aile namaz kılmıyor. 3 aile sabah namazında, diğer vakit namazlarında görünmüyor. O 10 ailenin 7'si o 3 aileye haber vermeden gizlice, halbuki apartmanın tümüne haber vermek zorundalardı, gizli toplantı caiz değildi. Ama o 3 aileyi nasıl ıslah ederiz? Bunları namaza nasıl alıştırırız? Bunları camiye nasıl çekeriz? Bu konuyu aralarında görüşmek üzere gizli bir toplantı yapmalarında bir sakınca yoktur. Ya da bir mahallede 50 tane Müslüman yaşıyor. Onlardan 10 tanesi gariban, fakir. O 10 fakir Müslümanı nasıl doyurabiliriz? Bunların problemlerini nasıl çözümleyebiliriz diye diğer aileler o 10 aileye haber vermeden gizlice toplanırlarsa, infak sebebiyle, ıslah sebebiyle toplandıkları için o necva sayılmıyor. O haram olan toplantılardan sayılmıyor. وَاتَّقُ اللّٰهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُخْشَرُونَ Huzurunda toplanacağınız Allah konusunda müttaki davranın. اِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ Değilse necva, yani gizli toplanma, şeytandandır. لِيَحْزُنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminleri üzmek için şeytan münafıklara bir tür kulis faaliyetleri yaptırır. Ama وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah izin vermedikçe o şeytanın yaptırdığı gizli toplantıların size zerre kadar bir zararı dokunmaz. Bu konuda endişeniz olmasın. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler. O tür toplantılardan, kafirlerin, münafıkların kulis faaliyetlerinden size bir zarar gelmez. Siz Allah'a tevekkül edip Allah'a güvendiğiniz sürece. Bundan sonra bir adab öğretecek Allah bize. Medine'de oluşmaya başlamış İslam cemaatini eğitmek, ama kıyamete kadar yine bütün Müslümanları eğitmek üzere gelmiş olan kitabımızın bir ayetiyle karşı karşıyayız. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İza qila lekum, size dendiği zaman, tefessahu fil mecalisi, meclislerde yer açın, gelen misafirlere, gelen Müslümanlara, ayakta kalan Müslümanlara yer açın dendiği zaman, fefsahu, yer açın, yefsahillahu lekum, Allah da size yer açsın, Allah da size genişlik versin. Bakın, bir meclisde oturma adabı öğretiliyor. Oturuyoruz, yeni gelenler oldu. Bakın, birilerinin kalkıp ona oturduğu yeri vermesi caiz değil. Gelen kişinin birilerini kaldırıp onun oturduğu yere oturması da caiz değil. Çünkü İmam Buhari Efendimiz, Peygamber Efendimiz'den bu hadisleri bize aktarmış. Peygamber aleyhisselam bir meclise geldiği zaman kalkıp oturduğu yeri Peygamber Efendimiz'e ikram etmek isteyenler olmuş. Peygamber aleyhisselam asla demiş, ben bir Müslümanın yerine oturmam demiş. Bunu yasaklamış. İkinci bir rivayet daha var aynı hadislerin altında. İki Müslüman yan yana oturmuş, aralarında bir boşluk varsa gelen üçüncü Müslüman ikisinden de izin almadıkça aralarına da oturmamalı. Bakın bunlar birer İslami usuller, kaideler. Allah diyor ki ey Müslümanlar, meclislerde yer açın, az şöyle toplanın, şöyle sıkışın da gelen Müslümanlara, ayakta kalan Müslümanlara yer açın denildiği zaman hemen yer açın ki Allah da size genişlik versin. Bir böyle anlıyoruz. Bir de sosyal hayat içinde bunu anlayanlar olmuş. Yani sizin sahanıza girmek isteyen bir Müslüman, sizin mesleğinizin aynısından, sizin dükkanınızın aynısından size yakın bir bölgede iş yeri açmak isteyen bir Müslümanı kıskanmayın. Ona imkan verin, ona genişlik sağlayın ki Allah da size genişlik sağlasın. Kıskanmayın. Allah herkesin rızkını verir. Yani o sizin yakınıza öyle bir iş yeri açmaya başladığı zaman bu benim rızkıma engel olacak falan diye düşmanca tavırlar takınmayın. Siz ona genişlik açın, yer verin. Allah da size genişlik versin. Bu ayetin ne zaman nazil olduğunu söylersem biraz daha net anlaşılır. Bakın Bedir ashabı Peygamber Aleyhisselam'ın katında çok değerliydi. Kur'an'da Allah da öyle diyor. Ben Bedir'e katılan yiğitlerin geçmiş günahlarını bağışladım diyor Allah. Bedir savaşı Müslümanların varoluş yok oluş savaşıydı. Çok çok önemli bir savaştı. O savaşa katılan yiğitler de Allah katında çok değerliydi. Peygamber Efendimizin gözünde de onlar çok değerliydi. Bir yerde otururlarken, sahabesiyle birlikte Peygamber Efendimiz otururken Bedir ashabından 3-5 kişi çıka geldi o yiğitlerden. Peygamber Efendimiz baktı, yer açarlar mı diye bekledi. Kimse ığranmadı, yer açmadı onlara. Allah'ın Resulü çok kızdı. Sen kalkın dedi, onları kaldırdı. O Bedir ashabını onların yerine oturttu. Yapılmaması gereken bir şey yaptı. Çok kızmıştı Peygamberimiz. Olmaması gereken bir şey yaptı. Böylece işte bu ayeti kerime bu olay üzerine nazil oldu. Ey Müslümanlar, yer açın. Demin bir cümle söyledim. Peygamber Efendimiz bakın kimsenin yerine oturmazdı ve Peygamber Efendimiz geldiği zaman yer açarlardı. Hepsi o kadar. Kimse yerini ona vermezdi. Yani o da istemezdi zaten böyle bir şeyi. Bir hadis okuyayım size. Sevgili Peygamberimiz bakın bir hadislerinde buyururlar ki İnne ağbatan nasi indi, benim katımda en gıpta edilecek insan, en övülecek insan şudur diye 5-6 tane özellik sayar Peygamberimiz. Onlardan bir tanesi bizim mevzumuzla alakalı kısmını söyleyeyim. Gamizun finnas. İnsanların içinde sıradan birisi. Sıradan birisi. La ye'be'u lehu, kendisine özel bir paha biçilmesinden yana değil. Kendisine özel bir paha biçilmesini istemiyor. Ya ben hocayım arkadaş, ben farklıyım. Ben gelince ayağa kalkın be. Ben müdürüm ya. Ben amirim. Ben gelince yer verin bana. Hayır öyle değil. Sıradan birisiyim. İnsanlar içinde sıradan birisiyim ve kendisine özel bir paha biçilmesini de istemiyor. İşte diyor Peygamberimiz, benim en çok sevdiğim insan, gıpta ettiğim insan budur diyor. Kendisi öyleydi. Bakın bir mecliste sahabesiyle birlikte otururken bazen taşradan Peygamberimizi hiç görmeyen insanlar geliyordu bir problemini sormak üzere. Ebu Bekir Efendimiz'e dönüyormuş. Ya Resulallah bir sorun var. Ebu Bekir Efendimiz, peygamber ben değilim, peygamber orada diyormuş. Bazıları Ömer Efendimiz'e yanaşıyormuş. Ya Resulallah filan, peygamber orada. Peygamber Efendimiz'in özel bir giysisi yok, özel bir kıyafeti yok, özel bir koltuğu yok, özel bir makamı yok. Sıradan insanların içinde sıradan birisi. Biz de öyle olalım. Biz de öyle olalım. Allah kimseyi hoca etmesin. Hocalık çok kötü. Hoca deyince minderin koyusunu altına çekerler. Yemeğin kalitelisini önüne sunarlar. Gelince baş köşeye oturturlar. Allah kimseyi hoca etmesin. Allah hepimizi Müslüman etsin. Hocalık ne ya? Özel bir makamımız olmasın. Sıradan birisi olalım. Allah bizden bunu istiyor ya. İşte bakın ayetin devamını okuyayım. وَاِذَا قِيلَنْ شُزُوا فَنْشُزُوا. Bir de kalkın dağılın dendiği zaman da kalkın dağılın. Otura gidiyorlarmış Peygamber Efendimizin yanına. Bağdaş kuruyorlarmış. Laf lafı açıyor. Ya onun da dinlenmeye ihtiyacı var. Onun da uyumaya ihtiyacı var. O da bir insan. Onun da hanımları var. Onun da çocukları var. Onun da rızık kazanmaya ihtiyacı var. Onun da istirahata ihtiyacı var. Yamuşu veriyorlarmış, bağdaş kuruyorlarmış, kalkmıyorlarmış. Peygamber Efendimiz de edebinden, hayasından, yahu benim işim, gücüm var, kalkın diyemiyor. Çünkü bir kere böyle bir şey yaptı Peygamberimiz, öyle bir uyarıldı ki artık bir daha yapamıyor. Allah da diyor ki bakın, yahu kalkın gidin, dağılın gidin denince de kalkın gidin ya. Zeynep anamız da Peygamberimiz evlenmiş, nikah kıyılmış, akşam gerdeğe girecek. Bir iki koyun kesmiş. Sahabeden bir kısmını davet etmiş, oturmuşlar, yenmiş, içilmiş, yamuşu vermişler. Ya gerdeğe girmiş adam, kalkın gidin ya. Yok, yamuşu vermişler. Hemen o anda ayetler inmeye başlamış. Kalkın gidin ya, ne duruyorsunuz be? Kalkın gidin ya. Mesela kimi hoca efendiler yazmışlar bürolarına, ziyaretin hayırlısı kısa olanıdır. Böyle yazmışlar, asmış, ne yapsın adam, mecbur kalmış ya. Zamanı falan kalmamış ki ya. Kalkın gidin denince, kalkın gidin. Bakın ayetin devamına. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ Allah böylece sizden iman edenlerin ve ilim ehlinin derecesini artırsın. Bakın çok enteresan bir vurgu var burada. Ey Müslümanlar! Peygamberin yanında oturmak üstünlük sebebi değil. Üstünlük sebebi peygamberden aldığınız o bilgiyle hemen oradan ayrılıp o bilgiyi birilerine aktarmanızdır. Hepsi bu. Değilse ne oturup duruyorsunuz? Ben bazen 3 sene, 5 sene dinleyen Müslümanlara derim ki kardeş daha ne kadar dinleyeceksin beni ya? Ne zaman benden öğrendiklerini birilerine götürmek üzere bir çabanın içine girecek? 10 senedir ders yaptığım Müslümanlarla 11. sene ya biraz daha dinleyelim, biraz daha istifade edelim. Anladık da bir de anlatmaya başla. Bakın üstünlük birilerinin yanında olmak da değilmiş. Eğer öyle olsaydı Nuh Aleyhisselam'ı her gün karısı görüyordu. Belki herkesten çok Nuh Aleyhisselam'la yüz yüze gelen, sofrada onunla beraber, yatak odasında onunla beraber karısıydı. Ama Müslüman olmadığı için bakın peygamberle yüz yüze gelmek ona bir üstünlük sağlamadı. Oğlu Kenan da öyle. Öyle yapmayın diyor bakın Allah. İlimle iştigal edin. Öğrendiğiniz ayetleri hemen birilerine aktarmak üzere fırlayın. Çıkın. Böylece peygambere de zaman kalsın. وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٍ Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Bir problem daha var Medine'de. Özel görüşme talebi. Müslümanlar Peygamber Efendimiz'de sürekli özel görüşme talebindeler. Ya Resulallah çok özel bir işim var. Kimsenin duymasını istemiyorum. Ne olur bana bir süre ayır, zaman ayır. Ayırıyor Peygamberimiz. Bilhassa münafıklar. Daha çok münafıklar. Özel görüşme talebinde bulunanlar çoğunlukla münafıklarmış. Niye? Hava atmak için. Peygamber Aleyhisselam'ın yanına girip çıkarken onları gören biriler ona ulan bu herif peygamberle beraber böyle girip çıkıyor demek ki bu iyi bir insan filan böyle o karede görünmek istiyorlar. Hani bugün de öyle değil mi? Kimi hoca efendilerin ya da kimi devlet erkanının yanında böyle başını uzatıp da kameraya, fotoğrafa kendini almak isteyen niceleri var ya. O günde münafıkla ısrarla Peygamber Efendimizle özel görüşme talebinde bulunuyorlarmış. Ama bu sakıncalı olmaya başlamış. Bir kere peygamberin zamanı kalmamış. Hiçbir zamanı kalmamış. Ne ailesiyle ilgilenecek zamanı, ne kendisine istirahatı ayıracak zamanı kalmamış. Bir de istismar konusu olmuş bu. Nasıl? Münafıklar dedikodu yaymışlar. Filanla özel görüşmesinde peygamber söylemiş, Bizans bize saldırmak üzereymiş, ordu yaklaşmış. Dedikodu yayıyorlar, Müslümanları korkutuyorlar. Ya kim ne zaman söylemiş? Özel bir görüşmesinde söylemiş. Mescitte söylemiş deseler, ya biz de oradaydık, kim söylemiş, açığa çıkacak. 3-5 gün böyle bir sansasyon meydana getirmek için yalan uyduruyorlarmış. Filanla özel görüşmesinde peygamber böyle söylemiş. İstismara da açık bir konu. Ya niye özel görüşüyorsun da? Herkesin içinde soracağını Allah'ın Resulü söylesin. Öteki Müslümanlar da istifade etsin. Hava atmak için Müslümanlardan kimileri ve münafıklar ısrarla özel görüşme talebinde bulunmaya başlayınca bakın Allah bir süzgeç getirmiş. Çok enteresan. Ya eyyühellezine aminu. Ey müminler. İzâ nâceytumur rasûle. Peygamberle özel görüşme yapacağınızda فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَ Peygamberle özel görüşme yapmadan önce bir sadaka verin. Bakın bir sadaka emri gelince münafıklar patır patır düştü. Çünkü onlar Allah için bir fedakarlığı, bir sadakayı asla göze alamazlar. Bir sadaka vermektense biz görüşmeyi istemiyoruz dediler. Münafıklar patır patır bir düştü. İki, Müslümanlardan da işi ciddi olmayanlar, ya bir görüşelim diyenler, sadaka vermek ciddiyeti karşı karşıya gelince onlar da düştü. Çok ciddi olanlar, gerçekten özel görüşme yapmak zorunda olanlar, işi ciddi olanlar Peygamber Aleyhisselam'la görüşmeden önce bir sadaka verdiler. Böylece bir süzgeç koydu Rabbimiz. Peygamber Efendimiz'e zaman çıktı. İmkan çıktı, fırsat çıktı. Bakın, benim telefonum 24 saat açık. Bilir Müslümanlar. Gece bile kapatmam. İhtiyacı olan bir Müslüman bana ulaşsın diye. Ama öyle lüzumsuz sorular gelir ki bazen, inanın hayret ediyorum. Ya bir ilmihal kitabını açıverse 2 dakikada ulaşabileceği bilgileri bana soruyor ya. Niye meşgul ediyorsun ya? Mesaj gönderiyor. En azından mübalağa etmiyorum. Günde 200 tane mesaj geliyor bana. Günün ayeti, günün hadisi. Ulan kardeşim, günün ayeti, günün hadisi diye bir şey olmaz ya. Bir kere ben o ayetleri bilen birisi olarak, hadi bilmeyen birisine tamam gönderin de bana niye gönderiyorsunuz? Ben onları silinceye kadar, okuyuncaya kadar günlük 1-2 saatim geçiyor ya. Niye meşgul ediyorsunuz ya? Ne hakkınız var buna? Hatta kimileri mesela Avrupa'dan, hocam ne zaman cihata kalkacağız? Lan sus diyorum, sus. Beni belaya sokacaksın sen. Ne cihadı diyorum, ne cihadı? Sen para kazandın, geleceksin piknikte, plajda, sen onu yiyeceksin. Cihat falan yok. Bırak benim de başımı belaya sokma. Bunlar herhalde bir cemaat cihada hazırlanıyor diye benim peşime düşecek birileri. Yani akılsız bir dostun olacağına akıllı bir düşmanın yeter ya. Yani gerçekten böyle yapıyor Müslümanlar. Allah bir süzgeç getirmiş. Diyor ki bir sadaka verin. ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَتَرْ Bu sizin için çok daha hayırlı ve çok daha temizdir. فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ Eğer gerçekten ciddi ciddi peygamberle özel görüşeceğiniz bir işiniz var da sadaka da veremediyseniz Allah sizi bağışlar. Sonra bakın اَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ Ne oluyor ey Müslümanlar? Peygamber Aleyhisselam'la özel görüşme yapmadan önce bir sadaka vermek size zor mu geldi? Paranız bu kadar kıymetli mi? Peki sizin paranız kıymetli de peygamberin zamanı kıymetli değil mi? Ne oluyor? Yani sadaka verince patır patır döküldünüz değil mi? Sadaka verin deyince sizin paranız kıymetli de peygamberin zamanı kıymetli değil mi? Niye peygambere zaman bırakmıyorsunuz? Olur olmaz, lüzumlu, lüzumsuz her şeyi özel görüşme talebinde bulunarak. فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ Yapamazsanız Allah sizin tövbelerinizi kabul eder. Rivayetlere göre bu hüküm 10 gün sürmüş, bu yasak 10 gün sürmüş, 10 gün sonra Allah kaldırmış. Artık sadaka vermeniz gerekmiyor. Çünkü dökülen döküldü, anlayan da anladı gerçeği. Artık Peygamber Aleyhisselam çok fazla rahatsız edilemeyecek bir noktaya gelince bu hüküm kaldırılmış. Yani bu sadaka verme hükmü kaldırılmış. فَاَقِيمُ الصَّلَاةَ Namazı ikame edin. وَاَتُوا الزَّكَاةَ Zekatınızı verin. وَاَطِيعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah ve Resulüne gönülden itaat edin. وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Unutmayın, Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. اَلَمْ تَرَى Görmüyor musun, bakmıyor musun ey peygamberim? İlellezine tevellev kavmen gazıballahu aleyhim. Şu Allah'ın gazap ettiği toplumla vela ilişkisi içine girmek isteyenleri görmüyor musun ey peygamberim? Yani Allah'ın gazap ettiği toplum kim? Yahudiler. Medine'de Yahudiler var. Peki onlarla velayet ilişkisi içine girmek isteyenler kim? Münafıklar. Zaten bu sure münafıklar etrafında dönüp dolaşıyor bakın. Ey peygamberim, şu Allah'ın kendilerine lanet ettiği Yahudilerle dirsek temasına geçen şu münafıkları görmüyor musun? Mahum minkum ve la minhum. Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Şu münafıkların dini yoktur. Bunlar ne Yahudidir ne de Müslüman. Bunların dini menfaattır ey peygamberim. Menfaatleri ne taraftan eserse dinlerini o tarafa döndürürler. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ Yalan üzerine yemin ederler, yalan yere yemin ederler. وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bile bile. Vallahi de billahi de biz de Müslümanız ya Resulallah. Vallahi de billahi de biz de inanmışız ey Müslümanlar diye yemin ederler yalan üzerine. İttihadu eymanehum cünneten. Onlar yeminlerini kalkan yaparlar. Fesaddu an sebilillah. Hem kendilerini Allah yolundan alıkorlar. Yani eğer diyorlar münafıklığımız, kafirliğimiz anlaşılır, maskemiz düşerse peygamberin ve Müslümanların karşısında iki tane yemin patlattık mı yine kendimizi kurtarırız diyorlar. Böylece yeminlerin arkasına saklanarak yiyecekleri naneleri yemeye cesaret buluyorlar. Hem kendilerini Allah yolundan alıkoyuyorlar hem de Allah'ın samimi kullarını yamukluklarıyla Allah'a kulluktan soğutuyorlar. Felehum azabun muhin, böyleleri için gerçekten alçaltıcı bir azap vardır. Lem tugniya anhum emvaluhum ve la evladuhum minallahi şey'a. Böyle kafirlerin malları ve evlatları Allah'a karşı hiçbir değer ifade etmez. Bakın ifade o kadar hoş ki böyle kafirlerin, böyle münafıkların ne malları ne de evlatları Allah'a karşı hiçbir değer ifade etmez. İslam'da mal ekonomik gücü, evlat da askeri gücü, siyasal gücü temsil eder. Öyleyse şöyle diyelim, bu kafirlerin, bu münafıkların, bu hainlerin ne ekonomik güçleri ne de askeri ve siyasal güçleri Allah'a karşı hiçbir değer ifade etmez. Peki Allah'a karşı dedi Rabbimiz, Müslümanlara karşı demedi. Halbuki bu kafirlerin savaşı Müslümanlarla. Şu anda kafirlerin, münafıkların yeryüzündeki kavgaları Müslümanlarla. Allah da şöyle demedi, bu kafirlerin ne malları ne askeri güçleri Müslümanlara karşı hiçbir anlam ifade etmez demedi de Allah'a karşı dedi. Ne anlattı bu ayet bize? Önceki derslerimin birisinde de söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Demek ki bu kafirlerle savaşan biz değiliz Allah. İki cephe var. Allah cephesi ve kafirler cephesi. Biz Müslümanlar Allah cephesindeyiz. Allah safındayız. Biz taraf değiliz. Biz cephe değiliz. Biz sadece Allah cephesindeyiz. Bizim arkamızda Allah var. Bizim önümüzde Allah var. Kafirler bizimle savaşırken karşılarında bizden önce Allah'ı bulurlar. Bizi yenmek için önce Allah'ı yenmeleri gerekiyor. Peki şu anda niye Müslümanlar hep yeniliyor ya? Yasayı deldikleri için. Yasa ne? Bir Müslüman. Yasa şu bakın, bir Müslüman. Bir tek Müslüman. Cebinde bir tek bıçağı bile yok. Silahı yok. Bir tek Müslüman. Tüm dünya karşısında onun üstüne doğru yürümüş. Eğer o Müslüman şöyle inanırsa, ben Allah safındayım, ben Allah safındayım, benim arkamda Allah var, bu kafirlerin beni yenebilmesi için önce Allah'ı yenmeleri gerekiyor, Allah da yenilmeyeceğine göre ben kesinlikle yenilmem der, Allah'a tevekkülü tam olur ve şu göksünü düşmandan çevirmez, kaçmayı aklının ucundan bile geçirmez, dimdik kafirin karşısında durursa kesin galip o. Ama ya bu gelen düşmana karşı ben bir şey yapamam, çok güçlü bir kafir grubu geliyor, bunların karşısında Allah bile duramaz derse, Allah'a tevekkülü sarsılır da kaçmayı denerse, şu göksünü düşmandan çevirirse Allah desteğini çekiverir. Allah'ın desteğinin olmadığı savaşlarda İki kabak tokuşunca fiziksel yönden hangisi güçlüyse diğerini kırar ya, işte şu anda askeri güçlü olan, topu tankı fazla olan ötekini yeniyor. Hepsi bu. Allah desteğini çekivermiş. Ne zaman ki bu Müslümanlar Allah'a tam güvenecekler, ben Allah safındayım, karşımdaki düşmanın gücü kuvveti ne olursa olsun beni yenebilmesi için önce Allah'ı yenmesi lazım inancına bir ulaşırsa, Allah'ın izniyle yeniden tarihteki o galip günlerimizi Allah bize lütfedecek. E'addallahu lehum azaben şediden. Allah o münafıklara şedid bir azap hazırladı. İnnehum sa'e ma kanu ya'melun. Ne kötü şeyler yapıyor onlar. Ulaike ashabunnar. Onlar cehennem ashabıdır. Hum fiha halidun. Ebediyen o cehennemde kalacaklar. Yevme yeb'athuhumullahu cemi'a. Bir gün Allah onların topunu huzurunda toplar. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ. Şu münafıklar yarın Allah huzurunda Allah'a yemin edecekler. Şu anda dünyada size yemin ettikleri gibi. Vallahi de billahi de biz de Müslümanız diye size dünyada yemin edip sizi kandırmaya çalıştıkları gibi Yarın Allah huzurunda da Allah'a yemin edecekler. Vallahi de billahi de biz de Müslümandık ya Rabbi. Biz de Müslümanca bir hayat yaşadık. Ve yahsebune. Ya bir insan hadi insanları kandırabileceğini düşünebilir ama Allah'ı kandırabileceğini nasıl düşünüyor da Allah'a yalan yere yemin ediyorlar? Ha, bunların Allah tasavvurları bozuk. Allah inançları bozuk. Allah'ı insan gibi düşünüyorlar. Allah'ın gafil, hiçbir şeyden haber yok, uzak bir Allah. Uzak bir Allah inancına sahipler. Hiçbir şey görmeyen, hiçbir şeyden haberdar olmayan bir Allah inancına sahipler ya. İşte Allah tasavvurları yanlış olduğu için bunlar Allah'a da yemin edeceklermiş. Ve yahsebune ennehum ala şeyin. Ve bu münafıklar, bu kafirler dünyada kendilerinin de bir şey üzere olduklarını zannederler. Vallahi biz de herhalde boş bir hayat yaşamadık. Yani biz de bu toplumun muasır milletler seviyesine çıkması için teknolojik bir takım gelişmelerde bulunduk. Biz de icatlarda bulunduk. Biz de işte elektriği icat ettik. Yollar, köprüler yaptık. Yani biz boş yatmadık ki. Hayır, hayır, hayır. Sermaye yoksa kazanç yok. Bakın, bir adamın kâra geçebilmesi için önce sermaye lazım. Sermayesiz kâr yok. Sermaye ne? Sermaye imandır. Eğer şu elektriği bulan Edison'un imanı yoksa yaptığı bu çalışmanın zerre kadar ona bir faydası olmayacak. Kim ne yaparsa yapsın, dağları devirsin isterse teknoloji diye, ama imansız gitmişse bu dünyadan zerre kadar yaptığı o hayırlı amelin mükafatını alamayacaklar. İnnehum ela innehum humul kadibun. Dikkat edin, onlar yalancının tekidirler. İstahvede aleyhimuş şeytan. Şeytan onların üzerine abandı. Şeytan onların üzerine yüklendi de fe ensahum zikrallah. Onlara Allah'ın zikrini unutturdu. Allah Allah. Bakın, şeytan dünyada birilerinin üstüne egemen olunca, birilerini kendisine uydu yapınca onlara Allah'ın zikrini unuttururmuş. Allah Allah. Zikrullah'ı unutturuyor onlara. Yani Allah adına bir hayat yaşamayı, Allah'ın kendilerini gördüğü şuuru içinde muhsince bir hayat yaşamayı, Allah'ın beğendiği eylemler peşinde olmayı, Allah'ın ayetlerini unutturuyor, Allah'ın kitabını unutturuyor, Allah'ın elçisini unutturuyor, Allah'ın istediği Müslümanca bir hayatı unutturuyor onlara. Ulaike hızbu şeytan. İşte bunlar şeytan taraftarlarıdır. Şeytanın hızbı, şeytanın ordularıdır. Ela inna hızbe şeytani humul hasirun. Dikkat edin, şeytanın hızbi, şeytanın taraftarları, şeytanın partisi kesinlikle kaybedecek, hüsrana mahkum olacaktır. İnnellezîne yuhaddûnallâhe ve rasûlehu. Şu Allah ve Resulüne karşı gelenler var ya, ulaike fil ezellîn. Onlar alçaklığın içinde olacaklar. Onlar alçakların içinde yer alacaklar. Keteballâhu. Allah şöyle bir yazgı koydu. Le aglibenne ene ve rusulî. Ben ve elçilerim galip geleceğiz. Bakın, Allah yeryüzünde bir değişmeyen yasa koymuş. Neymiş o? Ben ve elçilerim galip geleceğiz. Bu değişmeyen bir yasa. Ben ve elçilerim galip geleceğiz. Ben ve elçilerimin yolunda olan Müslümanlar galip geleceğiz. Ben ve benim mümin kullarım galip geleceğiz. İnnallâhe kaviyyun aziz. Allah güçlüdür, Allah azizdir. La tecidu kavmen yu'minûne billâhi vel yevmil âhiri. Ey peygamberim, sen Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir toplumu bulamazsın, göremezsin. Nasıl göremezsin? Yuvaddûne, sevişir göremezsin, sever göremezsin. Kimi? Men haddallâhe ve rasûlehu. Allah ve Resulüyle sınır yarışına giren, Allah ve Resulünün yasalarını beğenmeyip kendi yasalarını Allah ve Resulünün yasalarının yerine ikame etmeye çalışan, yani Allah ve Resulüyle yasa yarışına giren kimselerle sevişir bulamazsın onları, onlarla muhabbet eder bulamazsın. Kimi? Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseleri böyleleriyle muhabbet eder bir biçimde bulamazsın. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ. O Allah ve Resulüne karşı gelenler babaları bile olsa, وَاَبْنَاءَهُمْ oğulları bile olsa, ve ihvanehum kardeşleri bile olsa, ev aşiretehum yahut aşiretleri, kabileleri, kavimleri, ırkları, akrabaları, grupları, hizipleri bile olsa Allah ve Resulüne düşman olanlarla sen Allah'a ve ahiret gününe iman eden müminleri sevişir bulamazsın, onlara muhabbet eder bulamazsın ey peygamberim. Bunun en güzel örneğini Müslümanlar Bedir'de gösterdiler. Bedir'de Ömer Efendimiz amcasını öldürdü. Bedir'de Ebu Bekir Efendimiz oğlunu aradı, bulamadı öldürmek için. Henüz oğlu Müslüman değildi. Bedir'de bir başka sahabe kardeşini öldürdü. Bedir'de bir başka sahabe babasını öldürdü. Bedir'de bir Müslüman kardeşini esir eden bir Müslüman kardeşine dedi ki aman onun bağını iyi bağla, anası çok zengin, anasından onun adına çok büyük fidye alabilirsin dedi. Kendisi kardeşiydi esir alınan. Esir alan bir Müslümana diyor ki aman onun bağını iyi bağla, onun anası zengin, anası da kendi anası. Kendi kardeşi için söylüyor bunu. Onun bağını iyi bağla, onun anasından onun adına çok fazla fidye alabilirsin. Allah Allah. Babaları da olsa, evlatları da olsa, çocukları da olsa, en yakın aşiretleri, akrabaları da olsa, Allah ve Resulü ile sınır yarışına, hudut yarışına giren, yasa yarışına giren kimseleri, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerin sevdiğini asla göremesin. Onlarla sevişir asla bulamazsın. Ulaike ketebe fi kulubihimul iman. İşte böyleleri Allah'ın kalplerine imanı yazdığı, kalplerini imana ehil hale getirdiği kimselerdir. Ve eyyedehum bir ruhun min ve katından bir ruhla, yani vahiy ile kendilerini desteklediği kimselerdir onlar. Ve yudhiluhum cennatin tecri min tahtihel enhar ve zemininden ırmakların akıp durduğu cennetlerine koyduğu kimselerdir onlar. Halidine fiha, ebediyen onlar o cennette kalırlar. Radiyallahu anhum ve radu an. Onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı. Allah onlardan razı, onlar da Rablerinden razı bir biçimde onlar cennette Allah tarafından ağırlanan kimselerdir. Dünyada onlar Allah'ı razı ettiler. Dünyada onlar Allah'ınkinden razı oldular. İki kılık kıyafet, birisi Allah'ın razı oldu, birisi toplumun, modanın dayattığı, Allah'ınkinden razı oldular. İki eğitim sistemi, birisi Allah'ın istediği, birisi düzenin zorladığı eğitim sistemi, onlar Allah'ınkinden razı oldular. İki gelinlik, birisi işte modanın ya da toplumun empoze ettiği açık yeri kapalı yerinden fazla bir gelinlik, ötekisi tesettürlü bir elbise, tamam gelinlik adına dikilmiş ama adı gelinlik, normal kapalı bir elbise. Onlar Allah'ınkinden razı oldular. İki hukuk sistemi, onlar Allah'ınkinden razı oldular. İki ekonomik anlayış, birisi kapitalist, diğeri Allah'ın istediği İslami ekonomik anlayışı, onlar Allah'ınkinden razı oldular. Allah'ı razı ettiler. Allah'tan razı oldular. Allah'ınkinden razı oldular. Şimdi de Allah onları razı edecek bir cennette onları ağırlıyor. Ulaike hizbullah. İşte bunlar da Allah'ın hızbıdır, Allah'ın taraftarlarıdır. Ela inne hizballahi humul muflihum. Dikkat edin, kurtulacak olanlar Allah taraftarlarıdır. Başarıya ulaşacak olanlar Allah hızbıdır. İki hızbı da tanıttı. Şeytanın hizbini ve hızbullahı tanıttı Rabbimiz. Hızbullah'tan olalım, Allah taraftarları olalım, Allah'tan razı olalım, Allah'ı razı etmenin bir ömür boyu kavgasını verelim. Yarın Rabbimiz da cennette razı ettiği kullarından eylesin. Bir sure daha bitti. Sıradaki sureyle önümüzdeki hafta tekrar karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.